ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪತ್ನೀರಂಜನೇನ ಸರ್ಪಿಷಾ ಸಂವಿಶಂತು ಅನಶ್ರವೋ ಅನಮೀವ ಸುರತ್ನ ಆರೋಹಂತು ಜನಯೋ ಯೋನಿಮಗ್ರೆ. ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ ಕೆ ಅಠಾರವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ ರಹೆ ಹೇ. ಯೇ ಸೂಕ್ತ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಪಿತೃಮೇಧ. ಪಿತೃಮೇಧ ವೈಸೆ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆತಾ ಹೈ, जो बड़े हैं उनको मेध पवित्रता की स्थिति में पहुंचा देना अपवित्रता से. तो वो पितृमेध में किसकी जो है भागीदारी, वो कैसी, जो जीवित है वो कैसा रहे. तो वो कहते हैं कि यदि पति का देहांत हो गया है तो भी पत्नी को जो गया उसको छोड़ करके जो है उसकी बात करनी चाहिए. परिवार की, संतान की आवश्यकता हो तो संतान प्राप्ति की, इसीलिए यहाँ पर सारे विशेषण हैं. हम पिछले प्रसंग में ये समझा रहे थे कि वैदिक साहित्य में महिला की श्रेष्ठता बराबरी कैसे बताई गई है. तो हम एक मंत्र की चर्चा कर रहे थे, मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तुमय्यम. विवाह संस्कार में जब वर वधु यज्ञ कुंड पर बैठे होते हैं तो पुरोहित उनसे एक प्रतिज्ञा करवाता है और एक दूसरे के हृदय पर हाथ रख करके वो प्रतिज्ञा करते हैं. ये हृदय पर हाथ रखना है, इस बात का महत्व कितना है, ये बात कितनी गहरी है. ये इतनी गहरी है कि दिल पर रखने, दिल में रखने योग्य है, हृदय पर लिख लेने योग्य है. जैसे हम कहते हैं कि भाई तू दिल में गांठ बांध ले, हम कहते हैं ये दिल में लिख ले, ये हृदय पर अंकित कर ले. तो जो चीज़ हम हृदय पर अंकित करते हैं, दिल में लिखते हैं, दिल से गांठ बांधते हैं, वो चीज़ हम चाहते हैं कभी न भूलें, हमको वो सदा ही याद रहे, हम सदा ही उसको ध्यान में रख करके बात करें. तो वो जो मंत्र है वो हृदय पर हाथ रख कर बोला जा रहा है, इससे इस मंत्र का महत्व आपको पता चले, जो बात कही जा रही है इसका मूल्य आपको पता लगे. मम व्रते ते हृदयम दधा, वर वधु से कह रहा है, वधु वर से कह रही है. ते हृदयम मम व्रते दधानी, हृदय तुम्हारा है, व्रत मेरे, मेरे व्रतों को तेरे हृदय में रहना चाहिए. कैसे रहेंगे? ज्ञान से रहेंगे, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए. मम व्रते ते हृदयम दधा, वधु भी यही कह रही है कि मम व्रते ते हृदयम दधा, कि मेरे व्रतों का तेरे हृदय में वास होना चाहिए और तेरे व्रतों का मेरे हृदय में वास होना चाहिए. क्या मनोवैज्ञानिक बात है, कितनी व्यावहारिक है. यदि हम किसी के बारे में ठीक ठीक जानते हैं तो उससे हम उसका व्यवहार भी ठीक कर सकें. हमको जैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो हम उसके भोजन की, विश्राम की व्यवस्था, औषध की वैसी करते हैं. जो बालक है उसके लिए वैसी करते हैं, जो प्रौढ़ है बूढ़ा है उसकी वैसी करते हैं। क्यों? कि जानते हैं इसलिए करते हैं। ये भिन्नता केवल तब ला सकते हैं जब हमको उनका यथार्थ पता। इसलिए वर वधु कह रहे हैं कि हम जीवन में एक दूसरे की इच्छा को पूरा कर सकें, एक दूसरे के काम आ सकें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम हमारी एक दूसरे की आवश्यकता क्या है, हमारे नियम क्या हैं, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, हमारी कार्य और कार्यशैली क्या है। यदि इन सब की हमको जानकारी होती है तो अगले का व्यवहार दूसरे के अनुकूल हो जाता है और दूसरे का व्यवहार भी उसके अनुकूल हो जाता है, क्योंकि दोनों को सामंजस्य करना है, समन्वय करना है। समन्वय होगा कैसे? यदि पता ही ना हो तो समन्वय कैसे होगा? पति को कार्यालय जाना है, पत्नी स्नानागार में है, वो प्रतीक्षा करे या भूखा चला जाए? ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि व्रतों का पता नहीं है। व्रतों का पता है कि हमको परिवार के अमुक सदस्य को इतने बजे जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, पति को कार्यालय जाना है, सेवक को आना है, सेविका का आने का क्या समय है, तदनुसार हमारी सारी कार्य होंगे। पति को पता है कि आज पत्नी को कहाँ जाना है, पत्नी के साथ क्या आवश्यकताएं हैं, आज उसको किस सामान की जरूरत है। तो कहता है मम व्रते ते हृदयम दधानि। वधु कहती है कि मेरे व्रत हैं तेरा हृदय है। वर कहता है मेरे व्रत हैं तेरा हृदय, तुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे पता है कि तुझे क्या करना है। जब दोनों को एक दूसरे का पता है तो फिर गड़बड़ होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, शिकायत का अवसर ही नहीं आता। इसका उदाहरण भी साथ ही दे रहा है। ऐसा यदि एक दूसरे के बारे विचार, एक दूसरे की बात, एक दूसरे को पता है तो होगा क्या? कहता है मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। यह उसका परिणाम है। मुझे यदि आपके बारे में पूर्ण जानकारी है तो मेरा व्यवहार उतना ही अच्छा आपके प्रति, वहां कोई भूल नहीं होगी। कोई बड़ा व्यक्ति है उसको छोटा समझ लिया, एक सामान्य व्यक्ति है उसको बड़ा समझ लिया, वहां तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन किसी बड़े को आपने छोटा समझ लिया, हाँ, किसी संबंध में बड़े व्यक्ति को आपने उपेक्षा के भाव से व्यवहार किया तो संबंध गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि ऐसा करने से क्या होगा, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। हमारा चित्त जो है अनुचित्त हो जाएगा, एक दूसरे के पीछे चलने वाला हो जाएगा, एक दूसरे के अनुकूल चलने वाला हो जाएगा। हमारे यहाँ जो अनु शब्द है ये साथ साथ के लिए आता है। अनुकूल शब्द का मूल अर्थ होता है, कूल कहते हैं किनारे को, अनुकूल अर्थात किनारे के साथ, पानी जिस ओर प्रवाह बह रहा है उस ओर, प्रतिकूल उल्टा। इसी तरह से हम कहते हैं अनुलोम, जैसे हमारे शरीर के रोम हैं उस दिशा में, प्रतिलोम उसका उल्टा। तो यहां कहता है कि चित्त जो है अनु, उसके अनुकूल पीछे पीछे चलने वाला, मैं उसके हिसाब से सोचूंगा, वो मेरे हिसाब से सोचे। तो मम व्रते ते हृदयम दधानि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। कहता है ये होगा कैसे, ये व्रतों का पता कैसे लगेगा? रोज क्या उसको करते हुए देखेंगे? करते हुए देखेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, बड़ा समय लग जाएगा। कहता है इसका बहुत ही आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है, मम वाचम एक मना जुषस्व। यदि आज आप समाज में देखो तो इस छोटे से वाक्य का निर्वाह नहीं हो पा रहा है, बस ये समाज की कठिनाई है। हमको किसी का सुनकर संतोष नहीं होता, हमें कहने की आदत है। हम सोचते हैं सारे लोग हमारी सुने, मेरी ही सुने, मैं ही बोलूं, दूसरे का सुनने का न तो मेरे पास सामर्थ्य है न योग्यता है। तो मम वाचम एक मना जुषस्व, सुनते भी हैं तो लापरवाही से सुनते हैं, उपेक्षा के भाव से सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी बात सुन रहा है तो पता चल जाता है कि आप कैसे सुन रहे हैं, आप उसको ध्यान से उसको सुन रहे हैं, बिना ध्यान के सुन रहे हैं, नहीं ही सुन रहे हैं, सुनने हुए उपेक्षा के भाव से सुन रहे हैं। ये सारी बातें आपके शरीर की चेष्टाओं से पता लगती हैं। इसमें एक रोचक तथ्य याद रखने लायक है, कान का हमें पता नहीं चलता वो किधर की सुन रहा है, लेकिन आंख का हमें पता चलता है ये किधर देख रही है, बहुत दूर से भी देखने वाले को यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति तुम्हें देख रहा है, किसी दूसरे को देख रहा है। और बहुत दूर से देखने वाले व्यक्ति को देखकर आप जो प्रतिक्रिया करते हैं उससे पता चल जाता है कि आप किस ओर देख रहे हैं। और कान का तो नहीं चलता, लेकिन कान का भी चलता, कान का चलता है कि जिधर आंखें होती हैं उधर ही कान है। जब आप किसी श्रोता को सुन रहे होते हैं तो जैसे ही श्रोता पर आपकी दृष्टि होती है तो इसका अभिप्राय होता है कि आपके कान भी श्रोता के साथ हैं। और यदि एक क्षण के लिए ये मान लिया जाए कि आपका ध्यान सुनने में नहीं है तो आप निश्चित समझिए कि आपकी दृष्टि भी वहां नहीं होगी। एक अध्यापक को कैसे पता चलता है विद्यार्थी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो कान से नहीं पहचानता, वो आपकी दृष्टि से पहचानता है, आप किधर देख रहे हैं। आप यदि अध्यापक की ओर नहीं देख रहे हैं, अध्यापक की ओर आपकी दृष्टि नहीं है, अध्यापक के चेहरे को आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अध्यापक को नहीं सुनते, कहीं आपका ध्यान और होता है। जैसे ही आपका ध्यान कहीं और जाता है आपकी आंखें भी वहां से हट जाती हैं। तो इसलिए यहां एक सूत्र दिया है और सूत्र ये दिया है, मम वाचम एक मना जुषस्व, मैं जब बोलूं तो तुमको पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, गंभीरता से सुनना चाहिए, तुम बोलो तो मुझे सुनना चाहिए। और यदि ऐसा हम कर सकते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होगा, इससे दो लाभ होंगे। जब आप किसी दूसरे की सुनते हैं तो आप अपने आप नम्र हो जाते हैं, आपका अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जब आप अहंकार से जुड़े रहते हैं तो आप दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते, आप अपनी ही बोलना चाहते हैं। और यदि हमें थोड़ा भी अभ्यास हो जाए दूसरे की सुनने की, दूसरे को सुनने का हमको अच्छा लगे, तो उसके एक लाभ तो ये होता है कि हमारे अंदर धैर्य होता है। हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है, हम सुनने के लिए धैर्य चाहिए, बोलने के लिए अधीरता, अधीरता में व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलता है, कुछ भी बोलता है। व्यक्ति धैर्य रखता है तो सुनता है, समझता है, सोचकर बोलता है। तो इसलिए यहां पर मम वाचम एक मना जुषस्व, वाणी को सुनना है। और कैसे सुनना है, एक मना, एकाग्रता के साथ, ध्यान देकर। तो ध्यान देकर सुनने से क्या होगा, धैर्य से सुनी जाएगी। ध्यान देकर सुनने से शांत होकर सुनी जाएगी, पूरी तरह सुनी जाएगी। और मेरे अंदर जो उतावलापन है, मेरे अंदर जो अहंकार है, मेरे अंदर जो जबरदस्ती है, वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। और मुझे किसी तरह का संदेह भी नहीं होगा। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है उसके अंदर संदेह की निवृत्ति का बहुत अच्छा अवसर होता है। जब गंभीरता से सुनता है तो उसके अंदर संदेह तभी रहते हैं, या तो अधूरा सुना है या सुनने में स्पष्टता नहीं है। तो जब व्यक्ति किसी को सुनेगा तब वो कहता है कि तब वो शांत भी होगा, सहज भी होगा और उसको स्मरण भी होगा। और ये सिद्धांत जहाँ भी दो व्यक्ति हैं, चाहे वो गुरु शिष्य हैं, चाहे पति पत्नी हैं, स्वामी सेवक हैं, दो मित्र हैं, हमारे जितने भी दुनिया के संबंध हैं वो दो के बीच में होते हैं। और उन दो के बीच में जो दुविधा है, जो असुविधा है, उसका और कोई कारण नहीं है। उसका एक ही कारण है कि हम एकाग्रता के साथ ध्यान से एक दूसरे के सुनने के लिए संकल्पबद्ध नहीं होते, हमारा स्वभाव नहीं बनता। हमारा स्वभाव जल्दबाजी का होता है, उतावलेपन का होता है, बिना सोचे करने का होता है, बिना सुने जवाब देने का होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे संवाद में गड़बड़ी हो जाती है। हमारा संवाद तभी अच्छा बन सकता है, तभी अच्छा हो सकता है, जब यह संवाद एक मना जुषस्व हो। और यदि एक मना जुषस्व होगा तो क्या होगा? कहता है कि तब मेरे अंदर तुम्हारा जो भी कहा हुआ है वो सहजता से प्रविष्ट हो जाए। और इतना होने पर भी एक प्रार्थना की गई है, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तुमय्यम, कि प्रजापति मुझे इस योग्य बनावे, तुम्हारी ओर नियुक्त करे, तुम्हारे में मेरी रुचि पैदा करे, तुम्हारे प्रति मेरे अंदर सहानुभूति संवेदना रखे। तो ये सब कब पैदा होगी? तब जब हम एक दूसरे के व्रतों को जानेंगे। और व्रतों को कब जानेंगे? जब हम एक दूसरे की बात को सुनेंगे और एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनेंगे। और जब हम किसी बात को ध्यान से सुनेंगे तो फिर उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? तो वो जो परिणाम होगा, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा जो मन है, बुद्धि है, सोच है, वो अनुचित्तम तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा, तुम्हारे प्रति अनुराग युक्त हो जाएगा, समर्थन सहयोग की भावना वाला हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दोनों को समानता के आधार पर बराबर मान करके एक ही बात समझाई गई है कि दोनों ही एक दूसरे की बात को यदि ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे तो उनके अंदर जो संवाद की स्थिति है वो कभी विवाद में नहीं बदलेगी, विकार में नहीं बदलेगी। और उसके कारण से कोई विग्रह पैदा नहीं होगा। इस दृष्टि से आप यदि इस मंत्र पर विचार करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ दोनों के लिए कितने सहज भाव से एक ही उपदेश दिया है, जो समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ओ शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा।